Thank you. mis in mente, mihi sunt alt arcana. Hostis tyranni, bella toris iniqui, prope celo favente, fata extrema prevideo. Mortales, mortales, mortales. stelli cum luna cadenti est tote patellas in hostem verra Oh, man. Crastinum serva, oh, nimis velo, esse ignem essentio amorem, sinimis sensio in me viscera ardere. Tanti coloris istum, tempera strenue dux, flammas e vita, uror, longe imu, nane cara, cara, cara, iudita. Thank you. Tua salus ero.